Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 17 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tak zwany pacjent zero z Zielonej Góry jutro opuści szpital. Francja opustoszała. W kraju obowiązują nowe, zaostrzone przepisy. Ministerstwo Zdrowia informuje o 17 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dotyczą 8 osób z województwa łódzkiego, 5 z województwa dolnośląskiego i po jednej osobie z województwa opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 238. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło również, że pierwszy pacjent zakażony koronawirusem, tak zwany pacjent zero ze szpitala w Zielonej Górze, jutro kończy hospitalizację, mówi rzeczniczka zielonogórskiej lecznicy Sylwia Malcher-Nowak. Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wyniki kolejnych pobranych próbek od pacjenta zero i tym razem okazały się one negatywne. A to oznacza, jak twierdzą nasi lekarze zakaźnicy, że pacjent został wyleczony i może zostać wypisany do domu. Ten wypis planowany jest na jutro. I pozostaje nam chyba życzyć pacjentowi zdrowia i spokoju na najbliższe dni. Mężczyzna w zielonogórskim szpitalu przebywał ponad 2 tygodnie od 2 marca. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch poinformował, że zaplanowane na jutro posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się w formie telekonferencji. Obrady mają dotyczyć pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty z powodu epidemii. Paweł Soloch powiedział, że ze względów bezpieczeństwa w siedzibie BBN-u będzie jedynie prezydent i premier. Pan prezydent zdecydował, żeby Rada Gabinetowa odbyła się właśnie w takiej formule, no bo zresztą pokazuje przypadek pana ministra Wosia, no, że również i ci, którzy decydują o bezpieczeństwie i kierowaniu krajem, są takimi samymi ludźmi jak każdy inny zwykły obywatel. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwa, odbędzie się to właśnie w takiej formule. Pierwotnie posiedzenie Rady Gabinetowej planowane na dzisiaj, jednak zostało ono odwołane po tym, jak okazało się, że zakażony koronawirusem jest minister środowiska Michał Woś. W związku z tym część rządu musiała poddać się badaniom na obecność koronawirusa. Wynik testów otrzymano dziś po południu i był negatywny. Szef resortu środowiska Michał Woś zaraził się koronawirusem od jednego z pracowników Lasów Państwowych. W mediach społecznościowych minister podziękował pracownikom służby zdrowia i wyraził solidarność z chorymi. Opustoszałe ulice francuskich miast kontrolują patrole policji i żandarmerii. Wcześniej tłumy zbierały się przed sklepami, aptekami i na dworcach. Tak wyglądała Francja przed wprowadzeniem powszechnej kwarantanny, która ma zahamować rozszerzanie się koronawirusa. Zaostrzone przepisy obowiązują od południa. Najnowszy bilans w tym kraju to 148 zgonów i ponad 6600 zachorowań. Z Paryża Marek Brzeziński. Policja kontroluje kierowców i pieszych, pytając, dlaczego ci wyszli z domów. Prawo do tego mają tylko pracownicy służby zdrowia, dziennikarze, osoby szukające pomocy lekarskiej i śpieszące do pracy. Muszą jednak mieć poświadczenie pracodawców na blankietach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szef resortu Christophe Castaner informuje. Zmobilizowano ponad 100 tysięcy policjantów i żandarmów, by kontrolowali terytorium kraju. Przed sklepami spożywczymi do południa do wprowadzenia nowych przepisów kłębiły się tłumy. Ludzie wykupują nie tylko żywność. Sprzedaż mleka wzrosła o 50%, ryżu i mąki o 100%, a największym popytem cieszy się papier toaletowy. Niemal 470% wzrost sprzedaży. Tłoczno było na dworcach. Ludzie, którzy mogą wykonywać telepracę, uciekają na wieś do rodziców i dziadków albo do swoich wiejskich domków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ruszyła zbiórka społeczna na sprzęt medyczny do walki z koronawirusem w Polsce. Jej organizatorem jest wrocławska fundacja Sensoria, która od 4 lat prowadzi ogólnopolską kampanię Bohateron włącz historię, mającą na celu m.in. pomoc dla powstańców warszawskich. Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl. Celem jest zebranie 2 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup środków ochrony i sprzętu medycznego do walki z koronawirusem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na południowym zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i tam zachmurzenie duże. Będzie od 11-12 stopni na północy do 16-17 na południu. Wiatr nad morzem okresami dość silny. Trójka. Program trzeci.

Nikt jej ani nie skasuje, ani nie wymarze. Nikt nie podważy tego niezwykłego zupełnie dorobku Kora. Ma nam się ściemnia, przyznam. Po latach jeden z moich ukochanych utworów tego zespołu, jeden z moich ukochanych utworów przez nią wyśpiewanych, a właściwie wykrzyczanych. 11 minut po godzinie 22. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Katarzyna Fürst, Wojtkowska, Bartek Gilia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do północy. Marek Stremecki po godzinie 23. No i jeszcze do 23 i Martin Gore i ten pan, który on coś opowie pięknego za mniej więcej 4,5 minuty, ale teraz jeszcze zaśpiewa. Hotel ten znam, muszę go znać, sufit ten sam, nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się tkni. Zgniata mnie gniot, marność mnie, nuda mnie mgli, nudzi mnie splin. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. Bezsenność. Nowa płyta. Tak to było zatytułowane. Ukazało się w 2012 roku, oczywiście zespół WW. To był październik, pamiętam. A w listopadzie tego samego roku spotkaliśmy się tutaj przy Myśliwieckiej 357. Spotkałem się z Wojciechem Waglewskim, żeby o tej płycie i w ogóle tak trochę szerzej, nie tylko o tej płycie, porozmawiać. I pamiętam taki moment, nagrywaliśmy tę rozmowę w studiu M3. Pamiętam taki moment w tej rozmowie, kiedy w pewnym momencie powiedziałem tak: wiesz co, Wagiel, zazwyczaj jak się spotykamy, to jest dużo wygłupów, dużo żartów, dużo wtykania sobie bardzo sympatycznych, takich koleżeńskich, radiowo-muzyczno-dziennikarskich szpilek. Pewnie, że to lubimy, ale jeżeli możemy się na chwilkę zatrzymać. Czy ty wierzysz w jakąś siłę z góry, która wszystkich nas dokądś prowadzi? Wydaje mi się to dość trafne, że kiedy jadę odkrytym samochodem przez Puszczę Piską w piękną pogodę i słucham symfonii, trzeciej symfonii Góreckiego, no to nie wierzę, że może nie być Boga. Że może nie być czegoś, wiesz, czy siły jakiejś sprawczej. To niemożliwe, żeby to było dziełem przypadku, czy żeby człowiek coś takiego wymyślił. Więc wierzę, że jest jakaś siła sprawcza, ale chyba nie posunąłem się do tego, żeby to tworzyło jakieś coś takiego, że ja jeszcze po śmierci będę sobie patrzył gdzieś tam zza chmurki, co tu się dzieje. Ale wiesz co, poczekaj, zatrzymajmy się nad tym na chwilę, bo to są... Jeszcze o czymś takim nie rozmawialiśmy. To są być może najpiękniejsze słowa, jakie do tej pory powiedziałeś mi w wywiadach wszystkich. A ty miałeś takie wrażenie dotyku jakiegoś palca z góry, jakiejś siły, jak miałem, graliście? Miałem. Jak graliśmy, wiesz co? Tak, no, to jest, znaczy to jest coś takiego, co Hindusi nazywają śruti. Ja długie lata nie wiedziałem, o co chodzi z tym śruti. Myślałem, to jest jakieś ultradźwięki, jakieś dorabia się do historii. Miałem ten zaszczyt, że przez czas jakiś podróżowaliśmy po Polsce z Pandit Ramnarayanem, mistrzem sarangi. Pandit to jest mistrz absolutny. Znaczy mistrz w graniu na tym instrumencie. I on powiedział, że jego całym... Jak ja poznałem troszkę bliżej klasyczną muzykę Indii, kiedy mi się wydawało, że to jest jakaś totalnie rozimprowizowana historyjka, tam przychodzi trzech panów i w ogóle wymiatają. Nieprawda, to jest bardzo precyzyjnie poustawiana formuła. Każda raga to jest bardzo precyzyjnie ustawiona konstrukcja. Natomiast gra się tę konstrukcję w poszukiwaniu śruti. I on mówi, że on miał, będąc 60-paroletnim człowiekiem, czterokrotnie szansę znaleźć takie śruti i wtedy poczuł, że te kilkaset osób będących na sali razem z nim unosi się w powietrze. No tak, tak mówiąc krócej. I to jest właśnie i w zasadzie dlaczego ja tak jestem tak bałwochwalczo nastawiony do improwizacji, bo to jest jedyna taka forma, która pozwala na poszukiwanie tego dźwięku. To jest jedyna rzecz, która się dzieje w pewnym czasie, w pewnym miejscu, wśród pewnej grupy ludzi. I to nawet jeśli słuchasz koncertu na płycie, jakiej słyszałem niedawno, że Piotrek Baron zadał pytanie o płytę koncertowej, to nie ma żadna najlepsza płyta koncertowa, nie ma nic wspólnego z koncertem. No, z koncertem, myślę, dobrze grającej kapeli, znaczy takiej, która improwizuje, bo dla mnie chodzenie na koncerty po to, żeby usłyszeć, bo w Polsce się tak przyjęło, na przykład się mówi, że zespół gra brzmi na koncercie lepiej niż na płycie. To jest jakieś totalne nieporozumienie w momencie, kiedy mówimy o muzyce rockowej. Ona nie może brzmieć lepiej, ona musi brzmieć inaczej. Wszystkie koncerty rockowe, które były rockowymi z prawdziwego zdarzenia, które się odbywały w klubie, nie na wielkich scenach z telebimami, z drugim zapasowym zespołem z tyłu, to są głównie koncerty, gdzie się gra piosenki, które są nudne, bo ja wolę sobie te piosenki posłuchać w domu przy kieliszku wina na dobrym sprzęcie. Koncert rockowy to musi być szalony, to musi być tam wszędzie emocje, no. To cały czas jest Sex Pistol czy Rotten, jeśli występuje z tym swoim pilem. To cały czas są jeszcze kapele typu White Stripes, no, znaczy w tej chwili już Sam Jack White. To jest Black Keys, mimo że płytę nagrali z piosenkami ostatnio, ale koncertowo to jest cały czas szukanie tego, co jest najważniejsze w muzyce. No to kiedy miałeś taki dotyk? No miewam, ale wiesz, no 17 grudnia o godzinie 16:30 w Grodzisku Mazowieckim. Nie wiem, no miewam to. Miewam taki moment, to jest podwójna, wiesz, radość, bo z jednej strony czujesz, pierwsza radość to jest taka, że czujesz z kolegami, że kurczę, no, że gramy że jesteśmy w tym samym miejscu, bo muzyka improwizowana to jest też coś takiego, że ja mogę spokojnie powiedzieć, że my jesteśmy zespołem, który potrafi zagrać złe koncerty. Tak? Złe koncerty to są koncerty, no oczywiście to nie znaczy, że się pomylimy, czy się wysypiemy, tylko koncerty pozbawione w ogóle ducha, bo jeśli się improwizuje naprawdę, to oznacza, że się szuka czegoś. I nie zawsze to znajdujesz. No, w ostateczności gramy kolanka, jeśli to jest, jak się gra trasę tam 5-6-koncertową, to dwa pierwsze koncerty to jest fajnie, środek lekka nuda, końcówka to jest wreszcie, wiesz, coś tam wyzwolenie. Więc to tak to jest. I no, takich koncertów, których z chłopakami nagle czujemy, że te wszystkie uderzenia, że to wszystko zaczyna fruwać w powietrzu, a jeszcze w dodatku widzisz twarze z lekko wyłupiastymi oczami, lekko przyczerwieniałe i w stanie takiego amoku pełnego, to jest to, no. Wojtek, ja mam wrażenie następujące, bo koncertów zespołu WW zapowiedziałem 600 tysięcy mniej więcej. Przeżyłem z wami dwie trasy koncertowe i chciałbym, żebyś się do tego ustosunkował. Ja mam wrażenie pewnej, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo po prostu musisz pewne rzeczy spinać, ogarniać, kontrolować, jak mi się wydaje, ale ty jesteś dosyć bezwzględnym facetem, jeżeli chodzi o muzykę. Czekaj, jakby to powiedzieć. No jest, są słowa bardziej drastyczne, gdy Marysia Pepeszek mnie nazwała brutalem ostatnio. No nie ma czasu na litość, no. To nie jest... Muzyka to nie jest spotkanie towarzyskie, no. To nie jest zajście towarzyskie. Ja jestem bardzo upierdliwy, mówiąc delikatnie. No to jest... Od samego początku. 5 minut spóźnienia w samochodzie i już po prostu nie ma ze mną rozmowy. No dlatego, że no nie ma czasu, no człowieku. Ty masz już przez te 40 lat, prawda? Ile ci jeszcze zostało? No. Patrzę na ciebie, no ze 40 jeszcze spoko. To też nie jest dużo. Więc nie ma czasu na to, żeby się, wiesz, miło zachowywać i jeść sobie z dzióbków wtedy, kiedy jest coś niedobrze. Przecież muzyka to jest największa przygoda, jaka mnie spotkała w życiu. I nie chcę, żeby mi to ktokolwiek zepsuł z tego powodu, że raz, bo się spóźni, dwa, że jest niedysponowany, trzy, że mu się nie chce. No, jeśli się spotykamy na tej scenie, jeśli mamy coś zrobić, no to albo głową w dół, albo by przecież jest tyle innych fajnych zawodów. Thank you. swego rodzaju sennik zespołu WW Dobrze Śpi, albumu Obi Abi, a wcześniej Bezsenność. No właśnie, to już tak trochę na dobranoc. Byłem ciekawy przed tym dzisiejszym długim radiowym maratonem spędzanym wspólnie z Państwem, jak późną porą, właściwie już w nocy, zabrzmi ta piosenka. Zatwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Nad światem ich jedyna płyta i wymyśliłem ciebie. Zostań w domu z Trójką. Zdecydowanie, to wciąż aktualna prośba. Myślę, że jeszcze będzie aktualna przez kilka dobrych dni. Prośba do Państwa. No i mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie zdjęcia z Państwa prywatności, z tego, jak nam Państwo pokazują spędzany przez siebie czas. Jeśli, mamy nadzieję, to nie jest zbyt odważne wejście w tę prywatność, to zaprosimy o jeszcze. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Wracamy do zespołu W Czerni. Not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Dziś 34 lata od premiery albumu Black Celebration. Dziś również 3 lata od premiery albumu Spirit, a pojutrze 30 lat od premiery albumu Violator. Depeche Mode, chcąc nie chcąc, no to oni powinni być bohaterami takich właśnie spotkań i są. Martin Gore, Londyn, 2017 rok, 28 marca. Specjalna rozmowa dla trójki urodzinowa, bo wtedy zaczynaliśmy obchodzić nasze 55. urodziny. Ta rozmowa zresztą z okazji tych urodzin została wyemitowana wtedy na antenie. Dziś jej powtórzenie. Going Backwards. Tak zaczynała się płyta, tak zaczyna się wciąż płyta Spirit. Rozmawialiśmy o tym, że nowe technologie wciąż nas zdobywają, że pożerają świat, że przez nie, nie dzięki nim, przez nie stajemy się trochę bardziej nieczuli na to wszystko, co się dzieje wokół. Powiedziałem w recenzji płyty Spirit, napisałem o pierwszym utworze, właśnie o Going Backwards, że to komunikat mówiący o przewadze złych emocji nad faktem, że cywilizacyjnie wciąż ludzie idą naprzód. Martin Gore potwierdza. Mówi, oczywiście, przed momentem wspomniałeś o technologii. Technologia idzie do przodu w zadziwiającym tempie przez cały czas, ale my nie do końca wiemy, jak ten postęp okiełznać. Yeah, absolutely. You mentioned technology a moment ago and, you know, our technology is like advancing exponentially all the time, but we don't quite know how to control that. Nie wiemy, jak ten postęp technologiczny kontrolować. Chociażby w kontekście etycznym. W piosence Going Backwards wspomniałem o ataku dronów. Cały czas przecież pokazują je w telewizji, w wiadomościach i w pewien sposób uodparniamy się na nie. Pozostajemy obojętni na te obrazki. You kind of don't even realize that you're watching people die when you see these bombs exploding. Nie zdajemy sobie jednocześnie sprawy, że patrząc na te wybuchające bomby, tak naprawdę przyglądamy się temu, jak umierają ludzie. Wierzysz w dobro? Yeah, I mean, I have tak. to say that I muszę przyznać, że są na świecie dobrzy ludzie. Is full of good people. Z całą There pewnością. Are good people in the world. But ale myślę też, że obecnie podejmujemy bardzo wiele złych decyzji. I to jest jedna z wielu rzeczy, które mnie bardzo dołują. Miałem wrażenie, że ludzkość cofa się, dokładnie tak, jak mówi o tym nasza piosenka. Going backwards właśnie. Jest jeszcze jedna kwestia, która wprawia mnie w przygnębienie, a którą obserwujemy w Ameryce niemalże na co dzień. To strzelaniny policyjne, w których giną czarnoskórzy obywatele. Można było wręcz odnieść wrażenie, że od lat 60., kiedy to powstał ruch na rzecz praw obywatelskich, rzekomo tak wiele zmieniając. Tak naprawdę nie zmieniło się nic. Wróćmy do lat 80., do tej specyficznej dla was i bardzo ważnej dla zespołu Depeche Mode dekady. Wtedy, jako bardzo młodzi ludzie, też zwracaliście uwagę słuchaczy na problemy społeczne, choćby w takich piosenkach jak Everything Counts czy New Dress. Mówi, w tamtym okresie, kiedy zaczynaliśmy i byliśmy bardzo młodzi, nasza muzyka była, przyznajmy to, bardzo popowa. I think back then, when we first started, we were very young. And you know, our music was very pop. And tak mniej więcej około roku 1983 osiągnęliśmy już całkiem konkretny poziom popularności. Zaczęliśmy jeździć po całym świecie, byliśmy nawet w Azji. Myślę, że to pozwoliło nam dosyć szybko dorosnąć i otworzyło oczy na to, co dzieje się na świecie. And become more aware of what was happening in the world. So I think that's why I pewnie dlatego to wtedy właśnie pojawiły się z naszej strony pierwsze próby odnoszenia się do kwestii społecznych oraz komentowania ich. Zapytałem, lata 80., czy dla ciebie jako artysty to była złota era? I tu Martin Gore się uśmiechnął.

Będzie jeszcze oczywiście ślad tej płyty w Trójce, zresztą nie tylko teraz, kiedy obchodzimy, czy jesteśmy w przededniu obchodów 30-lecia wydania tego słynnego albumu. Wiedzą Państwo, że będziemy do niego wracać, bo zawsze wracaliśmy, zawsze to był ważny element tego wszystkiego, o czym opowiadamy Państwu o muzyce w ostatnich 30 latach. Depeche Mode. No i jeszcze na koniec, żeby to tak pięknie zamknąć, takim jednym z najpiękniejszych I Love You's w historii muzyki popularnej, obiecany The Moody Blues. Tak zaczęliśmy dzisiaj nasze spotkanie po 19:00 i tak je skończymy, tak będzie finiszowało. Nights and White Satin. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Thank you.